Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size Almanya'nın Ludwigshafen şehrinden hitap ediyorum. İnşallah temenni ederdim buradan size bazı müjdeli haberleri bu haftaya yetiştirmeyi. Olmadı. Önümüzdeki haftalar belki güzel gelişmeler müjdeleyebilirim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin bazı emirlerini size bu sohbetimde nakletmek istiyorum. Birinci hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu ilk hadisi şerif sohbetimizin birincisi ilki olan hadisi ilk hadisi olan rivayette teallemul yakine kema teallemul Kur'an hatta ta'rifuhu fe inni eteallemuhu. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Şimdi önce metnini kısaca beyan edeyim hadisi şerifin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki hepimize yakîni teallüm ediniz, öğreniniz. Kemâ teallemül Kur'an. Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğiniz gibi. Yakîni de teallüm ediniz, öğreniniz. Hatta ta'rifuhu. Sonunda onu iyice bilecek kadar, bilinceye kadar, iyice anlayıp hazmedinceye kadar yakini öğreniniz. Fe inni eteallemuhu. Çünkü ben peygamber olduğum halde ben de onu taallüm ediyorum. Ben de onu öğreniyorum. Ben de onu tam elde etmek için gayret sarf ediyorum diye Efendimiz buyurmuş. Şimdi yakın kelimesini burada izah etmemiz lazım. Çünkü yakini öğreniniz diyor Peygamber Efendimiz. Tabii Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle ilgili tavsiyeleri Efendimizin pek çoktur. Kur'an-ı Kerim'i öğretmek çok sevaplıdır. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim öğrenenlerdir, öğretenlerdir diye hepimizin bildiği hadis-i şerifler var. Kur'an-ı Kerim başımızın tacı. Elbette onu öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğiniz gibi onun kadar önem vererek demek yani. Kur'an-ı Kerim çok önemli. Yakini de öğreniniz. Nihayet onu iyice hazmedip tam manasıyla bilir bir vaziyete gelinceye kadar öğrenme hususunda bir efendim koşuşturma gayret içinde olun. Ve nihayet onu öğrenecek gibi sonuca varacak kadar efendim çalışmalar yapın, öğreniniz. Ben de çünkü öğreniyorum diyor. Şimdi yakın kelimesi Türkçedeki bakın bunun telaffuzuna dikkat edin. Yakîn. Bunun i'si uzun. Yakîn. Yakîn kelimesi Türkçedeki uzağın zıttı, karşıtı olan yakın kelimesine benziyor. Uzak, efendim yakın. Bu yakın kelimesine benziyor ama o değil. Yakîn kelimesi Arapça. Uzun i ile olan yakîn kelimesi şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz, efendim tam manasıyla sapasağlam inanmak demek. İnanç demek. Böyle tam manasıyla tereddüt ve şek olmadan, efendim aksamadan iyice inanan kimseye de mukin derler. Yani yakîn sahibi insan demek. Yakînin üç mertebesi vardır diye tasavvuf kitaplarında okumuşsunuzdur. İlmel yakîn, aynel yakîn, hakkel yakîn diye biliyorsunuzdur. Hatta Türkçe'de çok kullanılan bir tabir var. Ben o adamı yakînen biliyorum. Evet, yani şeksiz şüphesiz bir şekilde biliyorum manasına kullanıyoruz. Ama bazen de yakın kelimesiyle karıştırılıyor. Yakından tanıyorum manasına yanlış olarak da kullanıyorlar. Şimdi yakın sağlam iman demek. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğiniz gibi sapasağlam, şeksiz, şüphesiz inanmayı da öğrenin diyor. Demek ki öğrenilecek şeyler bazen elle tutulur, gözle görülür, maddi varlıklar, nesneler olur. Kalem, defter, masa, taş, ağaç, yaprak gibi. Bunu herkes anlar. Anlamayana da gösterirsin. Elinde tutarsın. İşte bu, budur dersin. Yani müşahhas diyoruz. Somut diyoruz. Elle tutulur diyoruz. Böyle şeyleri anlatmak kolaydır. Tabii öğrenmek de kolaydır. Kalem nedir evladım? Bilmiyorum. İşte bak buna kalem derler. Defter nedir evladım? Bilmiyorum. İşte bak buna defter derler. kitap şudur, bilmem, efendim ev budur, saray budur, efendim bilmem, atın küçüğüne tay derler, efendim ineğin küçüğüne buzağı derler, bilmem tavuğun küçüğüne civciv derler, böyle öğretebilirsiniz. Maddi ve müşahhas elle tutulur şeyleri. Bunların öğretilmesi, öğrenilmesi kolaydır da, bir de manevi şeyler vardır. Efendim onların da öğrenilmesi lazım. Kur'an-ı Kerim şimdi öğrenmemiz gereken bir bilgiler hazinesi, deryası. Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'i açarız, okuruz. Okumayı öğrenmek var, harflerini öğrenmek var. Ayetlerinin manalarını, tefsirini öğrenmek, ahkamını öğrenmek ve uygulamak. Tabi bunların hepsi lazım çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın emirleri, şaka değil. Allah bize buyurmuş, Peygamber Efendimiz'e vahyi indirip, efendim vahyedip emirlerini bildirmiş. Biz de Allah'ın kulları olarak onun emrettiği şeyleri yapacağız. Yasakladığı şeyleri bırakacağız. Emrettiği şeyler efendim bizim canımızı sıksa da, bize ağır gelse de, hoşumuza gitmese, keyfimizi kaçırsa da emrettiğini yapmamız lazım. İçki içmeyin. İyi ama içki çok tatlı, çok zevkli gelebilir bazı kimselere. İşte içmeyecek. Efendim çalgı çalmayın, çalgı efendim çaldırmayın, çalgı dinlemeyin. İyi ama ne kadar keyifli, zevkli. Şimdi bu musiki, bu eğlence, bu rakkaseler, bu hanendeler, bu sazendeler, şarkıcılar, türkücüler, saz şairleri, efendim bilmem elinde sazı, efendim halk şairleri falan ne olacak? İşte tabii musikinin, efendim şiirin, sazın iyisi de var, kötüsü de var tabii. Yani yapmayın dediği şeyi eğlence de olsa yapmayacak. Kumar. Bazı insanlar kumarbaz, kumarı seviyorlar. Kumarhaneler efendim çalışıyor, büyük paralar orada dönüyor. Kimisi kumar oynamaya Avrupa'ya, Amerika'ya gidiyor. Las Vegas'a gidiyor, efendim bilmem Fransa'nın falanca meşhur şehrine gidiyor, Lüksemburg'a gidiyor, efendim kumar oynuyor filan. Zevkli ki yapıyor bunu, para kaybetmek varsa, oh ne heyecan, şu kadar yuturdum, bu kadar yuttum, efendim hoşuna gidiyor. Bunlar şey, efendim Allah'ın hoşuna gitmeyen, Allah'ın sevmediği şeyler, yasaklamış, yapılmayacak. Efendim, senin hoşuna gitse bile. Allah'ın bazı emrettiği şeyler var, onlar da bazen hoşa gitmeyebilir. Kalk bakalım sabah namazını kıl. Efendim, kalk bakalım cebinden, kazancından şu kadarını zekat olarak fakire ver. Kalk bakalım, efendim, yürü, Allah yolunda cihat edeceksin. Vatanını kafire karşı savunacaksın, mazluma yardım edeceksin filan. Ağır, zor, zahmetli. Ben şimdi keyfimi bırakacağım, efendim savaşa, cihada gideceğim. Olur mu? Olur. Çünkü Allah emrettiyse, hoşuna gitmese de yapacaksın. Şimdi Allah'ın emirlerini, yasaklarını uygulayacak. Kur'an-ı Kerim'i efendim insan öğrenecek. Bunun gibi bir de gözle görünmeyen şeyleri de öğrenmesi lazım demek insanın. Bu hadis-i şerifte ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Sağlam imanı, tereddütsüz inanmayı, şeksiz, şüphesiz efendim iman getirmeyi de insanın öğrenmesi lazım. Bu gözle görülen bir şey değildir. Yani somuttur, mücerrettir, elle tutulur değildir yani. Bunları da öğrenmesi lazım insanın. Mesela tevekkül etmek, Allah'a ısmarlamak işini, Allah'a dayanmak. Bu da Allah'ın emri. Fetevekkelu alallah. Allah'a tevekkül ediniz diyor. Bunu da öğreneceğiz. Tevekkül nasıl bir şeydir? Eni ne kadardır, boyu ne kadardır, kaç kilo gelir? Bu böyle bir şey değil. Tartılmaz, ölçülmez ama bir efendim manevi somut kavramdır. İşte tevekkülü insanın öğrenmesi lazım. Yakini öğrenmesi lazım. Mesela Peygamber Efendimiz'i methediyor ayet-i kerime. Efendim, âmener resulü bima unzile ileyhi vel müminun. Resulullah Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine indirmiş olduğu emirlere, ayetlere inandı. Ve müminler de inandılar. Bak önce Peygamber Efendimiz inanıyor. Çünkü kendisinin üzerinde dönen bir olay, kalbinde, aklında, algılarında, duygularında dönen bir olay kesin olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tereddüt etmeden inanıyor, da Allahu Teala Hazretleri de onun o inancını methediyor. Tabi tereddüt ettiği ilk zaman oldu. Kendisine ilk defa Cebrail Aleyhisselam geldiği zaman tereddüt etti. Eve geldi, beni sarıp sarmalayın dedi, üşüyorum dedi, titriyorum dedi. Olayları anlattı, acaba ben hastalanıyor muyum? Cebrail'i gördüm, böyle bir şeyler gördüm deyince, efendim, yani ilk karşılaştığı zaman tereddüt etti. O tereddüdü de son derece tabii bir şey. Çünkü ilk karşılaştığı şeyde insan bir tereddüt eder. Çeşit çeşit ihtimalleri efendim düşünür. Acaba ben rüya mı görüyorum? Acaba ben hayal mi görüyorum? Acaba ben sayıklıyor muyum? Acaba ben efendim vehme mi düştüm? Der insan. Ama sonradan olayların çeşitli yönlerden kuvvetlendiğini görünce sapasağlam bir şekilde tamam, Allah bana melek gönderiyor. Allah'ın emirlerini ben şu şekilde alıyorum. Bunları tebliğ edeceğim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir kişi olarak, insan olarak, beşer olarak kendisinin bu husustaki efendim gayretini de methediyor Allahu Teala Hazretleri. Resulullah inandı. Yani en sağlam bir şekilde, en şeksiz bir şekilde. Bir olay hakkında Peygamber Efendimiz anlattıktan sonra dedi ki bir hadis-i şerifinde, ben bu olaya şeksiz inandım. Ebu Bekir Sıddık da inandı dedi. Ama yani ashab-ı kiramın bazısı o olayın henüz mahiyetini Ebu Bekir Sıddık kadar çabuk kavrayamamışlar. Yani ilk önce kavramak, derhal şey yapmak, efendim inanmak. Tabi bu taallüm ede ede yani o yapa yapa olan bir şey, tevekkül yapa yapa olan bir şey, güzel huyları işlemek, kötü huyları atmak. Bu da bir çalışma sonunda elde edilecek bir şey. Onun da öğrenilmesi lazım. Mesela insanın güzel bir huy olan sabrı öğrenmesi lazım. Ağırbaşlılığı, vakarı, teenniyi öğrenmesi lazım. Mesela kötü bir huy olan aceleciliği bırakması lazım. Öğrenilecek şeyler. Tabii bu maddi şeyleri öğretmek kolay da, işte böyle efendim direk gibi uzun olan harfi elif derler. Tamam, bu kolay da, ama sabrı öğrenmek veyahut şükrü öğretmek veya vefayı öğretmek, bunlar da lazım. Bunlar nerede öğretilir? Bunların üniversitesi neresi? Bunların mektebi ali'si neresi? Tasavvuf menbaı. Yani tekkeler efendim tasavvuf işi öğretmiş. Mevlana Hazretleri öğretmiş. Kaddesallahu sırrahul aziz. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri öğretmiş. Yunus Emre rahmetli öğretmiş. Şiirleriyle hala şey yapıyoruz. Zamanındaki insanlara öğretmiş. Kendisi de uygulamış. Şimdi bakın bunlar tarihte kaldı. Yani deniliyor ki efendim bilmem Kastamonu'da filanca şeyhin efendim tekkesi, Yılanlı dergahı veyahut efendim efendim İstanbul'daki falanca efendim Kaşgari tekkesi veyahut efendim Konya'daki Mevlevi tekkesi, efendim Hacı Bektaş-ı Veli'nin Kırşehir'deki efendim o malum kasabadaki Suluca Karahöy denilen yerdeki tekkesi gibi. Bunlar tarihte kaldı. Peki onlar tarihte kaldı da biz güzel huyları nereden öğreneceğiz? Efendim kötü huylardan nasıl kurtulacağız? Bunun müessesesi neresi? Mektebi neresi? Bunun mektebi tasavvuf. Bunun da öğrenilmesi, öğretilmesi lazım. O halde bunların da çağdaş bir şekilde 20. yüzyılın şartlarına uygun efendim kazanılmış tecrübelerin ışığında canlı bir tarzda efendim öğretilmesi lazım. Eskiden gençler Beyazıt'ta karşılaştıkları zaman bizim büyüklerimiz anlatıyorlar. Profesör bir büyüğümüz anlatmıştı. Efendim dekanlık falan yapmış. Yusuf Ziya Binatlı isimli büyüğümüz, meşhur ilim adamı. Biz gençken Beyazıt'ta bir efendim arkadaşımızla tanıştığımız zaman, karşılaştığımız zaman "Mirim, hangi dergaha mensupsunuz?" diye sorardık diye anlatmıştı tatlı tatlı hatıralarını. Yani hangi dergaha devam ediyorsunuz, hangi tekkeden feyz alıyorsunuz, hangi tekkeden edep, ahlak öğreniyorsunuz, usul, erkan öğreniyorsunuz diye onları sorarlarmış. Şimdikiler diyor, hangi takımı tutuyorsun diye soruyorlar. Fenerbahçeli misin, Beşiktaşlı mısın diye soruyorlar diyordu. Tabii Fenerbahçe Beşiktaş niye teşvik ediliyor? Yani gazetelerde 4 sayfa, 5 sayfa spor sayfası oluyor. Efendim televizyon haberlerinin arkasından spor haberlerine geçiliyor. Yani spor niye teşvik ediliyor? İnsanlar, gençler sağlıklı olsunlar. Efendim spor insanı ruhen de geliştirir. Koşsunlar, temiz hava alsınlar, bedeni kabiliyetleri gelişsin diye efendim şey yapılıyor. Peki bedenin gelişmesi düşünülüyor da ruhun gelişmesi nerede olacak? Ruhun gelişmesi için bir mektep yok mu? Olmalı değil mi? İhtiyaç değil mi? İşte bunların öğrenilmesi lazım. Peygamber Efendimiz de emir buyuruyor. Yakini, yani şeksiz, şüphesiz, tereddütsüz efendim inanmayı elde edin, öğrenin. Yani buna tam sahip oluncaya kadar çalışın, çabalayın, yakın sahibi olun. Yani sapasağlam olsun imanınız diyor. Ben de bunu öğreniyorum diyor. Bir emri bu. Bu yakinin de öğrenmesi yine tekkelerde olur. Yani tasavvuf insana ne öğretir? Efendim, tahkiki imanı öğretir. Hakiki imanı öğretir. Yakini öğretir. Edebi ahlakı öğretir. Nefsi terbiye etmeyi öğretir. Bunun öğrenilmediği zaman insanlar iyi insan olmaz. Efendim iyi işler yapmaz. Kötü insanlardan iyi işler çıkmaz. Evet, bir emir bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hepinize emri. Başınızı iki elinizin arasına alın. Derin derin düşünün. Ben bu yakini nasıl elde ederim? Nasıl öğrenebilirim? Efendimiz de bunun için çalışmış, çabalamış. Ben de imanımı şeksiz, şüphesiz, sağlam bir iman haline getirmek için neler yapmalıyım diye düşünebilirsiniz. Tabii bu bir uzun yoldur, ince yoldur, çalışması zor olan bir yoldur ama sonucu çok tatlı olan bir yoldur. Tasavvuf bunu, yani sağlam imana sahip olmayı zikirle, tasavvufi terbiyeyle, nefis terbiyesiyle efendim dervişe verilen bir takım efendim şeylerle, efendim görevlerin yapıla yapıla efendim uygulanmasıyla sağlamıştır. O bakımdan işte toplumumuzda büyük bir eksiklik var. O eksikliğin acısını her yerde çekiyoruz. Siyasette de çekiyoruz. Ticarette de çekiyoruz. Efendim, toplumun her kesiminde güzel huylu olmamanın sıkıntısını çekiyoruz. Çünkü eğitimi yapılmıyor. Eğitimi yapılmayan bir şeyin elbette sıkıntısı, yokluğu çekilir, hissedilir, zararı görülür. İkinci bir şey tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifte, Ebu Said Hazretlerinden Deylemi'nin rivayet ettiği hadis-i şerif: "Taallemu remye vel Kur'ane ve hayru saatil mümini hine yedkirullaha azze ve celle." Bakın, küçücük bir cümle veya bir satırlık bir hadis-i şerif ama deryalar kadar bilgiler var. Saatlerce konuşsak anlatılacak efendim derin manası var. Efendimiz buyuruyor ki bu ikinci emrinde, birinci emrinde olduğu gibi taallemu, öğrenin. Birinci de neyi öğrenin demişti? Yakini öğrenin, şeksiz inanmayı öğrenin. Şimdi burada gene taallemu, öğrenin. Neyi öğreneceğiz? Taallemu remye vel Kur'an. Atıcılığı, silah atıcılığını ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Bakın, birisi efendim ahirete ait bir şey. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek. Yani insan Kur'an'ı öğrendi mi ahireti kurtulacak. Tabii Kur'an-ı Kerim'in içindeki hükümler sadece ahirete ait değil. Dünyaya ait de hükümler var. Efendim işte iman bir inanç işidir, ahiret işidir. Onu bir tarafa koyalım. Hayır, koyamayız. Efendim laiklik var. Laikliği doğru düzgün millet anlayamıyor. Laiklik devletin işi. Kişi inançlı olur, laik olmaz. Devlet laik olur, kimsenin inancına karışmaz. Şimdi bu devirde efendim geçtiğimiz aylarda gördüğümüz efendim ben laikim diyen, ben devrimciyim diyen insanların yaptıkları iş çatır çatır laikliği çiğnemek. Laikliği tepelemek. Çünkü başkasının inancına müdahale ediyor. Onu engellemeye çalışıyor. Onu bastırmaya çalışıyor. Onu kendi keyfine getirmeye çalışıyor. Onun inancına göre yaşamasına mani olmaya çalışıyor. Bu laiklik değil. Bu laikliğin tam aksi. Bu zorbalık. Laiklik nedir? Devlet laik olacak. Ne demek? Kimsenin inancına müdahale etmeyecek. Hocam şimdi hiç kimsenin inancına müdahale etmeyelim. O benim inancım falanca adamın kafasını efendim kesmektir diye eline kılıcı alsın, onun kafasını kesin. Doğru. Yani bir bir hürriyet bir başka hürriyetin başladığı yerde biter. Oraya kadardır. Yani bir başkasının hürriyetine müdahale kimse edemez. Devrimci de edemez. Başkası da edemez. Yani herkesin insan hakları, hürriyetleri efendim vardır. O hakların, o hürriyetlerini İslam zaten koruyor. Yani gidip de birisinin kafasını kesin demiyor zaten de. Tabii yani sınırsız bir hürriyet değil demek istiyorum. Din hürriyeti, inancına göre ibadet edebilmesi, inancını söyleyebilmesi, inancını çoluk çocuğuna öğretebilmesi, inancına göre ticaretini yapabilmesi, inancına göre giyimini, kuşamını yapabilmesi, yaşayışını sağlaması. Başkasına efendim zarar vermedikten sonra bunun işte bunun rahatça yapılmasını sağlamak laik devletin görevi. Eğer devlet bir inanca tabi olur, bir inancı taraf tutar, öteki inanç sahiplerine bastırırsa laiklik olmaz, o zaman aksi olur. O bakımdan yani bugünün laikim diyen insanlar laikliği çiğniyorlar. Yani laiklik diye laikliği çiğniyorlar. Asıl laiklik inancı serbest bırakmak, inanca göre yaşayışı, söylemeyi, çalışmayı, düşünmeyi, istediğini yapmayı efendim şey yapmak. Bunu tek taraflı alıp da öbür tarafa baskı olarak kullanmak din düşmanlığı oluyor. O da laikliğin tamamen zıddı oluyor. Tabii buraya nereden geldik? Efendim Kur'an-ı Kerim'i öğrenin diyor bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. Kur'an'ı öğreneceğiz, uygulayacağız tabii. Çünkü insanın bir şeyi öğrenmesinden amacı uygulamaktır. Kur'an-ı Kerim'de öğreneceksiniz Allah-u Teala Hazretleri ya eyyühellezine amenü efendim diyecek. İçki içmeyin diyecek. Ey iman edenler sen de gidip içki içeceksin. Bu Allah'ın emrine aykırı. Allah'a isyan derler buna. Allah'a isyan da devlete isyan gibi de değildir. Yani insanın dünyası da ahireti de mahvolur. Tabi insan öğrendiğini uygulayacak. Müslüman Kur'an'a göre yaşayacak. Şimdi Peygamber Efendimiz Kur'an'ın öğrenilmesini istiyor. Kur'an-ı Kerim'de dünyaya ait işler de var. Yani içki içme, zina etme, hırsızlık yapma, cana kıyma gibi bunlar büyük günahlar. Büyük günahlar diye sıralamış. Zaten İslam bunları korumak için gayret gösteriyor. Emirleri bu. Ama ahirete ait emirler de var. Bilgiler de var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek dini bir görev. Bunu öğrenin diyor. Ama ondan önce bir söz söylemiş Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde. Teallemur remye vel Kur'an'ı. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekten önce söylediği söz remy. Remy ne demek? Atmak. Silah atmak demek. Yani silah atmayı da öğrenin Kur'an ile beraber diyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ister. Her mümin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ister. Bu onun ilk vazifesi. Peygamber Efendimiz'in çok tavsiye buyurdu bir husus. Ama ondan evvel atıcılığı öğrenin diyor. Bu da işte İslam'ın hem madde hem mana dini olduğunu, hem dünya hem ahiret dini olduğunu gösteren bir güzel misal. Silah atmayı da öğrenin diyor Peygamber Efendimiz. Hatta çocuklarınıza öğretin diye de başka hadis-i şerifler var. Demek ki silah atmayı öğrenecek Müslüman. Peki niye silah atmayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere tavsiye buyuruyor? Çünkü efendim cihatta atıcılık önemli bir rol oynar. Peki cihat niçin var olmuş, farz olmuş? Niye cihat ediyor insanlar? Yani sulhu sükun içinde yaşamak varken insanlar niye cihat ediyorlar? Tamam, cihat etmeyelim. Kabul, biz sulhu seviyoruz ve sulhu hayrun. Sulh, anlaşma, barışma daha iyidir daima. Efendim selamet, sükunet, efendim kimseyi üzmemek, incitmemek esastır. Peki ya düşman saldırırsa ne yapacaksınız? Senin ülkene düşman saldırdı. Niye askerlik var? Niye Milli Savunma Bakanlığımız var? Niye ordumuz var? Niye tarih boyunca hep olmuş? Niye her milletin efendim iç asayişini sağlamak için asayiş kuvvetleri olmuş? Dış emniyetini sağlamak için ordusu olmuş? Bu bir tabii efendim ihtiyaç olduğu için. Hatta canlılar alemine baktığımız zaman onlarda bile kendilerini savunacak efendim cihazlarla cihazlandıklarını görüyoruz. Yani her hayvanın yaşadığı ortamda kendi hayatını koruması ve kendisini savunması için bir takım Allah ona silahlar vermiş. Kimisine pençe vermiş. kimisine iğne vermiş, kimisine boynuz vermiş, kimisine efendim diş vermiş, kimisine kanat vermiş, kimisine zehir vermiş. Bunların her birisi birer silah, yani kendisini savunmak için. Demek ki yani yaşamak için savunmak, hayatını savunmak ihtiyacı olduğundan bu olacak. Onun için cihadı kimse kötüleyemez. Efendim Avrupalılar Müslümanlığı cihat dolayısıyla kötülüyorlar. İslam'da cihat var. Peki İslam'da cihat var da Hristiyanlıkta yok mu? Niye Haçlılar Haçlı seferlerini yaptılar? Onlarda da var. Yani İslam ülkelerinde ordu var da Batı ülkelerinde ordu yok mu? Çin'de ordu yok mu? Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da ordu yok mu? Hepsinde var. Hatta onlar efendim bu orduları cihan harplerini çıkartmakta, efendim cihanı birbirine katmakta kullandılar. Demek ki onların hepsi birer efendim kötüleme, karalama ama yani kendisi de yaptığı halde karşı tarafı kötülüyor. Cihat lazım. Neden? Yaşamak için savunmamız lazım hayatımızı, yurdumuzu, kendimizi savunmamız lazım. Onun için cihat lazım. Cihat için de cihada hazırlanmak gerekiyor. Onun için de cihadın her türlü alet ve edevatını hazırlamakla beraber o alet ve edevatın kullanılmasını da öğrenin diye Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesinden önceye onu koymuş. Taallemü remye vel Kur'an'ı. Yani atıcılığı öğrenin ve Kur'an'ı öğrenin. Önce Kur'an'ı söylememiş, atıcılığı söylemiş. Çünkü hürriyet olmayınca, düşman geldiği zaman, düşman saldırınca insanın Kur'an okuması da mümkün olmuyor. Şimdi az önce televizyonda seyrettik. İsrail'deki zavallı, silahsız efendim Filistinlilerin nasıl pür silah, tepeden tırnağa mücehhez efendim tam teçhizatlı İsrail askerleri tarafından koşullanıp öldürülüp yerlerde nasıl vahşice sürüklendiğini görüyoruz. Birisi tamamen silahsız, ötekisi pür silah, tepeden tırnağa müsellah efendim zulmediyor, haksızlık ediyor, hakaret ediyor. Peygamber Efendimiz'e efendim aleyhinde sözler söylemiş, saldırmış, hürriyetleri tahdit ediyor, ülkeyi gasp etmiş, istila etmiş, işgal etmiş. Tabii efendim bu şey öğrenilecek, atıcılık öğrenilecek. Yani bu şart. Buna herkesin memnun ve müteşekkir olması lazım. Tabii atıcılığı öğrenecek, neyi atacağız meselesi geliyor. Şimdi İsrail'li zavallı çocuklar taş atıyorlar. Veyahut ellerinde şişeler varsa, içine biraz yakıt koyabilmişlerse onu atıyorlar ama öbür taraf efendim çok daha üstün silahlarla şey yapıyor. Ne atacağız? Yani düşmanın silahı kadar silah edinmediği zaman Müslüman esaret altına düşüyor. Ermeniler saldırdılar, Azerilerin topraklarını istila ettiler. Efendim Ruslar saldırdılar, Çeçenlerin ülkesini mahvettiler. Sırplar saldırdılar, Boşnakların arazilerini, evlerini, ülkelerinin büyük bir kısmını efendim elde ettiler, katliamlar yaptılar ve onları oralardan çıkardılar. Asıl efendim Saraybosna'nın arazisi efendim büyük miktarda kayba uğradı, Sırpların eline geçti. Demek ki atacağız, atışı öğreneceğiz, iyi silahları yapmayı da öğreneceğiz. Yani silahın en iyisini yapmazsan, caydırıcı efendim bir şeyleri yapamazsan, o zaman senin kahramanlığın, taş atmakla olan kahramanlığın efendim sonuç vermiyor. Zalim zulmünü devam ettiriyor. Demek ki atışı öğrenirken hem nişan alıp vurmayı öğrenmek değil, hem de nelerin atılacaksa, atılacak şeyler nelerse onların yapılmasını da öğrenmek herhalde bahis konusu oluyor. Silah sanayi oluyor. Silah sanayinde en ileri efendim usullerin, yani teknolojinin diyoruz efendim şimdi yaygın kelimeyle, usullerin öğrenilmesi, yenilerinin bulunması. Biz yenilerini de buluruz. Ben arkadaşlarıma her zaman şey yaparım efendim, sohbetlerimde söylerim, onlar şahit. Yani boş durmayın, bir şeyler icat edin, bulun. Yani insan aklını kullandığı mı bir şeyler bulur, durduğu yerden bulur. Ben de kendime göre efendim oturduğum yerden bir şeyler icat ediyorum, ortaya koyuyorum. Arkadaşlara gösteriyorum. Çok basit bir şey olabilir ama o hakikaten hoşa gidiyor. Yani mesela bir evin yapımında bir usul bulmak, bir pencerede bir usul bulmak, efendim daha başka bir şey. Yani insanın aklını çalıştırması lazım. Evet, atıcılığı öğrenin, atılacak şeylerin en güzelini yapmayı öğrenin, en üstün silahları yapmayı öğrenin, onları en iyi kullanmayı öğrenin, Kur'an-ı Kerim'i de öğrenin. diye emrediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Devam ediyor hadis-i şerif, burada durmuyor. Buradan tabii bir şeyi çok büyük takdirle gözlüyoruz. Efendim hayran kalıyoruz. Peygamber Efendimiz hem bize ahiret adamı olmayı emrediyor, hem de dünyada efendim sağlam bir dünya adamı olmayı da emrediyor. Yani kısırık, ezilen, horlanan, zelil, aciz, naçiz insanlar olmamamızı, gayretli olmamızı tavsiye ediyor. İslam dini insanın hem dinini hem dünyasını kurtarıyor. Hem dinine, dünyasına hitap ediyor, hem ahiretine hitap ediyor. Bu çok önemli bir husus. Mükemmel, her yönünden eksiksiz bir din olduğunu müşahede ediyoruz, hayran kalıyoruz. Sonra öteki cümle önemli. Tabii ben onu da bastıra bastıra size okumaktan zevk duyuyorum. Ve hayru sa'atil mümin hine yezkürullaha azze ve cel. Müminin geçirdiği saatlerin en hayırlısı, yaşayarak sarf ettiği saatlerin efendim en hayırlısı Allah'ı zikrettiği zamanlardır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sen şimdi ey beni dinleyen aziz ve sevgili kardeşim, ey sevgili akra dinleyicisi, tamam namazı kılıyorsun, kılmıyorsan kıl. Çünkü Allah'ın en büyük emirlerinden birisi namaz kılmak. Efendim orucu tutuyorsundur, Ramazan tatlı oluyor bizim ülkemizde, elhamdülillah camiler şenleniyor. Zekatını veriyorsun, tamam namaz, oruç, zekat. Hacca da param varsa gittim veya gitmeyi istiyorsun. Emekli olursam gideceğim, parayı biriktirdiğim zaman gideceğim diyorsun. Peki Allah'ın zikirle durumun nasıl? Ve hayru sa'atil mümini hine yezkurullaha azze ve celle. Müminin saatlerinin en hayırlısı Allah'ı, aziz ve celil olan Allah'ı zikrettiği zamandır. Demek ki en sevgili ibadet, en kıymetli ibadet, en önemli ibadet Allah'ı zikretmektir. Şimdi sen kendi kendine sor. Acaba sen Allah'ı zikrediyor musun? Allah'ı zikretmeyi biliyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu kadar hararetle işaret buyurduğu bu sahada, bu konuda durumun nasıl? Çalışman nasıl? Diyeceksin ki, yani bazıları şöyle diyor, diyecek olabilir. Hayal ediyorum, tahayyül ediyorum, tahmin ediyorum. Hocam ben Müslümanım, elhamdülillah. Tamam, Allah İslam'ını mübarek eylesin, Müslümanlığın hayırlı olsun sana. Namazımı kılarım, orucumu tutarım, tamam. İyi ama burada bak, Peygamber Efendimiz bir de Allah'ı zikretmeyi hararetle tavsiye ediyor. Hocam ben şimdiye kadar işte bu zikir meselesi biraz tarikatların işi, biraz efendim şeylerin, dervişlerin işi diye, biraz da gazeteler buna ateş püskürdükleri için, Ramazan'da da aleyhine bir sürü efendim çalışmalar, efendim programlar olduğundan, yerden yere çalındığından, efendim tasavvuf, zikir vesaire, ben de bunu biraz şey sanıyordum. Yani böyle kötü bir şey sanıyordum. Zikir deyince benim biraz kaşıntılarım başlıyor, alerjim başlıyor. Efendim bilmem saçlarım diken diken olmaya başlıyor filan. Artık işte bak kendinin hangi noktada olduğunu gör. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ı zikretmeyi tavsiye buyuruyor ve Allah'ı zikretmekle geçirilen dakikaların, zamanların, harcanan vakitlerin en hayırlı vakitler olduğunu söylüyor. Şimdi insan gününün zamanını nasıl geçirir? Şöyle bir düşünün. Sabahleyin kalkıyor. Bazıları şimdi çağdaş insanları düşünelim, böyle çok iyi eğitim görmüş, kolejlerde okumuş, Amerika'ya gelmiş gitmiş filan. Eşofmanını giyer, efendim sabahın erken saatinde, efendim o lüks semtte, efendim çınarların altında veya deniz kenarında, rıhtında koşar. Neden? Çağdaş insanlar spor yapar. Onun için eşofmanını giymek, spor yapmak, hanım da yapıyor. Hanım da eşofmanını giyiyor, bay bayan yan yana tıkıdık tıkıdık efendim. Jimnastik yapıyorlar, idman yapıyorlar, jimnastik değil. Efendim koşturuyorlar. Tamam, bu çağdaş. Sonra geliyor bir duş alıyor. Tamam, duş almak da çağdaş bir şey. Biz gusül alıyoruz. Efendim biz gerici oluyoruz. O duş alıyor. O efendim ilerici oluyor. Sonra ne yapıyor? Dişlerini fırçalıyor. Tamam. Aynanın karşısına geçiyorlar ikisi. Efendim fışır fışır fışır fışır dişler fırçalanıyor. Biz de yaparız bunu. Biz misvak kullanırız. Efendim dişlerimizi her zaman misvaklarız. Efendim tabii diş fırçası da kullanırız. O da caiz. O olmadığı zaman ağzı çalkalamak veya efendim parmakla dahi dişlerini temizlemek, o da diş temizliğine dinimiz önem veriyor. Tamam, böyle yapar. Sonra ne yapar? Kahvaltı eder. Ondan sonra kalkar işine gider. Çalışmak kutsaldır. Vazife mukaddestir. Tamam, vazife mukaddestir ama mukaddes bir vazife öteki mukaddes vazifeyi engellemez. Şimdi bazıları vazife mukaddestir diyor, camiye gitmek yok diyor. Camiye gitmek de mukaddestir. Efendim, namazı kılmak da mukaddestir. Vazife mukaddesmiş. İyi, nereden çıkarttın? Her vazife mukaddes değildir bir kere. Kötü vazife yapıyorsan, günah olan bir işte çalışıyorsan, o zaman bu mukaddes bir vazife olmuyor. Mülevves bir vazife oluyor bir kere. Mukaddes olmuyor. Efendim, ondan sonra bir güzel iş, öteki güzel işi yapmayı engellemez. Yani ben efendim dişlerimi fırçaladım, binaenaleyh ayaklarım pis pis kokabilir diyemezsin. Ayaklarını da yıkayacaksın. Her şey güzel olacak yani. Elbisem kirli olabilir, vücudumu yıkadım diyemezsin. Her şey güzel olacak. Efendim, şimdi bilmem çalışıyor. Çalıştıktan sonra geliyor. Efendim, arkadaşlarına gidiyor, kahveye gidiyor, bilardo oynuyor veya kulüp, daha zengin, daha böyle çağdaş, daha ilerici olanlar kulübe gidiyorlar. Kulüpte efendim şey yapıyorlar, vakit geçiriyorlar filan, gece oluyor, yatıyorlar. Yani bu insanın 24 saatini şöyle bir inceleyin. Herkes kendisinin saatlerini incelesin. İnsanın saatleri geçiyor. 24 saati geçiyor. Bu saatler nereye gidiyor? Ne kadar hayra gidiyor? Tamam hocam, ben yani senin anlattığın gibi değil de daha güzel şeylerle vakit geçiriyorum ama sevabı kaçmasın diye söylemek istemiyorum. Yani sevaplı işler yapıyorum. Ne yapıyorsun? İşte bir fakire efendim gidiyorum, yardım ediyorum. Efendim bilmem kusurların imdadına koşuyorum. İşte milli bir vazife yapıyorum. Veyahut efendim böyle efendim içtimai bir takım hizmetlere koşturuyorum. Tamam. Vazifeler güzel olabilir ama bu güzel saatlerin, güzel işlere harcanan saatlerin en güzeli Allah'ı zikretmeye harcanan saatlerdir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, böylece Peygamber Efendimiz'in zikretmeyi de sizlere tavsiye ettiğini söylemiş oldum. Tabi Allah'ı zikretmek nasıl olur? Ne suretli olur? Nasıl olursa güzel olur. Zikrin manası nedir? Çeşitleri nedir? Bu da tasavvufun işidir. Görüyorsunuz, tasavvuf her yerde, siz ne kadar istemeseniz de karşınıza çıkıyor. Sizin için son derece önemli bir iş olarak görünüyor. Eğer dinlerseniz, eğer Kur'an'a inanıyorsanız, eğer hadis-i şerife inanıyorsanız, eğer Müslümansanız, bakıyorsunuz her noktada İslam'a en güzel hizmet eden müessese tasavvuf müessesesi imiş. Evet, üç tane hadis-i şerifi böylece size nakletmiş oldum ama burada işaretlediğim bir hadis-i şerif var. Biraz uzun da olsa onu da işaretlediğim için okuyarak bitirmek isterim sohbetimi. Peygamber Efendimiz bir başka hadis-i şerifinde, bugünkü dördüncü hadis-i şerif oluyor. Efendim, Taallemu min ensabikum. Dördüncü dediğim, taallemu min el ilmi ma şi'tum fe vallahi la tu'ceru bi cem'il ilmi hatta ta'melu. İlminizle amil olmadıkça ne kadar ilmi öğrenirseniz öğrenin, kıymeti yok. İlminizi uygulayacaksınız hadis-i şerifinde. Arada sıkıştırmış söylemiştim. Onu da katarak onun için dört olacak diyorum. Yani öğrendiklerinizi uygulayacaksınız. Esat Hoca televizyonda güzel konuştu. Radyoda güzel söyledi. Ben de dinledim. Dinlemek yetmez. Dinlediğini insanın uygulaması lazım. O zaman kıymeti oluyor, sevabı oluyor. Aksi takdirde sevaptan mahrum kalabilir insan. Sadece bilgi yetmiyor, bilgisini uygulaması lazım. Şimdi dördüncü hadis-i şerif. Teallemu min ensabikum ma tesillûne bihi erhamekum. Sümmentehû. Ve teallemu minel arabiyye ma tu'iribûne bihi kitaballâhi sümmentehû. Ve teallemu minen nücumu ma tehtedûne bihi fi zulümâtil berri vel bahr. Bu o devre götüren Peygamber Efendimiz'in zamanındaki insanların yaşamına sizi götürecek olan bir hadis-i şerif. Herhalde oradan şöyle bir perde açmak, bir sahne göstermek de tatlı gelecek olabilir size. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki nesep ilminizi öğrenin. Efendim, Arapların ilmi ensabı vardı. Yani soylarını, soplarını çok iyi takip ederlerdi. Birbirlerinin, kendilerinin soylarını bilirlerdi. Yani kaç göbek geriye kadar dedesini sayardı bir Arap. ben falanca oğlu, filanca oğlu, filanca oğlu, filanca oğlu, filanca oğlu, falanca oğlu, filanca oğlu, filanca oğlu, filancayım diye ne kadar geriye doğru sayabiliyorsa o kadar övünürdü. Benim dedemin dedesinin dedesi şöyle adammış, böyle adammış filan diye efendim böyle böbürlenirdi ortaya çıktığı zaman. İlmi ensab, soy ilmi. Bu ilmi en iyi bilenlerden birisi de Peygamber Efendimiz'in zamanında Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh imiş. Allah şefaatine erdirsin. Şimdi herkeste ilmi ensaba rağbet var. Yani soyunu sopunu herkes öğrenmek istiyor. Ben falancalardanım diye övünüyor tabii. Peygamber Efendimiz diyor ki soylarınızı öğrenin. Teallamu min ensabikum. Soylarınızı, neseplerinizi öğrenin. Ne kadar, ne miktar? Ma tasiluna bihi erhameküm. Akrabalarınızı tanıyıp onları ziyaret etmeniz için, onları kayırmanız için, kollamanız için, ziyaret etmeniz için, sıla-i rahim yapmanız için öğrenin. Yoksa öbürlenmek için değil. Ha falanca da benim amcazademmiş, gideyim garibanı bir ziyaret edeyim, çok fakirmiş, çok düşkünmüş, yardımcı olayım filan demek için. Yani insani bir görev dolayısıyla diyor. Yani övünmeyi uygun görmediğini, aksine bu bilgiyi insani hizmetlerin ifası için kullanmak gerektiğini işaret buyurmuş oluyor Peygamber Efendimiz. Evet, biz de soyumuzu, sopumuzu bilelim, öğrenelim, akrabamızı tanıyalım. Sonra ne yapacağız? Onları ziyaret edeceğiz. Onlarla ilgileneceğiz. Sıla-i rahim yapacağız. Şaşıranları doğru yola çekmeye çalışacağız. Efendim, hasta olanlara ilaç götüreceğiz. Yoksul olanlara yardımda bulunacağız. Efendim, her türlü insani, dini görevleri yapmaya çalışacağız. Bu bir. Böyle tavsiye buyurmuş etrafındakilere. Yani ilmi ensaba, nesep ilmine fazla dalıp da efendim birbirinizle çakışma, çekişme, böbürlenme, övünme, efendim karşılıklı efendim böyle havalı havalı konuşma, hava atma gibi şeyler yapmayın demek yani. Ve teallemul minel arabiyyeti ve ma tu'aribune bihi kitaballah. Arapçanın dil bilgisi, kaidelerini, efendim lisan kaidelerini, kelime, lügat bilgilerini iyice öğrenin. Ama niçin? Bununla Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman iyice anlamanıza yardım olacak miktarda öğrenin. Sümmentehu. Sonra işi fazla aşırı götürmeyin. Bu ne demek? Yani Arapçayı öğreneceğim derken şiirleri öğreneceğim, şarkıları öğreneceğim, türküleri öğreneceğim. O eski cahiliye devrinin efendim böyle aşk maceralarını anlatan kasidelerini ezberleyeceğim filan. Bunlar şey, insanın böyle günah dolu şiirleri ezberlemesi, hafızasına, göğsüne doldurmasından karnının irinle dolması daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Yani her şeyin faydalısını öğrenmesi lazım insanın. Faydasızını bırakması lazım. Şiirin de faydalısını öğrenmesi lazım. Faydasızını bırakması lazım. Şimdi şiiri öğrenirlerdi Araplar. Yani Arapça bilgimi kuvvetlendiriyorum diye şiirden kuvvet alırlardı. Tabii oradan eski cahiliye devri şairlerinin efendim bilmem günah maceralarını, içki maceralarını efendim anlatan şiirleri bilen de öğrenirlerdi. Mesela ben hatırlıyorum, şairin birisi kendisini met etmek, övünmek babında diyor ki ben of öyle keyifler, safalar sürmüşümdür ki geçmiş zamanlarda, öyle paralar harcamışımdır ki efendim içki satan meyhane çadırının efendim bayrağını yukarıya çektirmişimdir. Yani eskiden çadırlar kurulurmuş o devirlerde, oralarda küplerle, orada tulumlarla şarap satılırmış. Gelip parası olan o şarabı alırmış, içer sarhoş olurmuş. Ama içkisi bittiği zaman adam yukarıya bayrak çekermiş. Yani artık gelmeyin, bitti içki manasında, uzaktan görsünler diye. Şair övünüyor. Ben nice meyhanenin, meyhane çadırının şarabını tüketmişim, bayrak çektirmişimdir diye övünüyor. Yani küplerle şarap içtiğini, tulumlarla şarap içtiğini Medih yolda söylüyor filan. Bunların kıymeti yok. Güzel şeyler öğrenilecek. Tamam, Arapça öğrenin, Kur'an'ı anlamanıza yardımcı olacak kadar. Ondan sonrası öteki günah tarafına girmeyin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra yine devam buyuruyor. Ve teallemu minen nücumu ma tehtedune bihi fi zulumatil berri vel bahar. Yıldızlar da öğrenin. Yıldız ilmine, ilmi nücum derlerdi. Gökyüzünü, yıldızları anlatan ilimler. Bunun ne kadarını öğrenin? karanlıkta çölde giderken yönünüzü bulmaya yardım edecek kadarını, denizde giderken yahut çölde, karada giderken, ha şu yıldız şu tarafta, demek ki kuzey taraf şurası, demek ki güney burası, ben şu tarafa gideceğim diye yönünüzü tayin edecek kadar kullanın. Sümmentehu, sonra gerisini karıştırmayın, kurcalamayın. Neden? Eskiden Araplar yıldızlardan medet umarlardı. Yağmur yağdığı zaman falanca yıldıza kurban kestik de ondan yağmur yağdı. Bu yağmur filanca yıldızdandır, onun hürmetinedir gibi abuk sabuk, inanca aykırı, efendim küfrü mucip laflar söylerlerdi. Yani o saçma yıldız falı gibi, yani saçma ilimlere dalmamak şartıyla faydalı olanı öğrenin demiş oluyor. Evet, bu hadisi şeriflerden anlıyoruz ki her ilmin insana faydalı olan tarafını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tavsiye buyuruyor. Zararlı olan tarafına dalmaktan men ediyor. Soyu sop ilmini öğrenin. Öğrenin de akrabalarınızı tanıyıp insani vazife yapın. Efendim şeyi öğrenin. Arapça öğrenin. Ama işi zevzekliğe, efendim günaha daldırmadan Kur'an'ı iyi anlamakta kullanın. İlmi nücumu, yıldız ilmini öğrenin ama işinize yarayacak, yönünüzü tayin edecek şekilde kullanın. Sonra günah olan, efendim böyle haram olan, efsane olan, safsata olan tarafa dalmayın diye ilmi olmayan taraflarını yasak buyuruyor. Yasaklıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize her ilmin hayırlısını öğrenmeyi nasip etsin. Efendim ve öğrendiğimizi uygulamayı nasip etsin. Maddi şeyleri öğrendiğimiz gibi manevi kavramları da, güzel huyları da, edebi, erkanı, usulü de efendim öğrenmemizi nasip etsin. İmanımızı kuvvetli eylesin. Ahlakımızı güzel eylesin. Efendim bir de yani hem manen kuvvetli olmamızı hem de maddi yönden, maddeten kuvvetli olmamızı nasip eylesin. Kimsenin önünde bizi Allah mağlup ve mahcup düşürmesin, hor zelil eylemesin. Efendim daima mansur ve müeyyed ve muzaffer ve galip eylesin. Kendisini zikreden zamanının bir kısmını, gününün bazı güzel saatlerini, mutlu saatlerini Allah-u Teala Hazretlerini bilmek, onu zikretmek, marifetullah, muhabbetullah ve ibadetullah'a sarf etmeyi nasip eylesin. Hem dünyamızı hem ahiretimizi efendim mutlu eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.